سپرلی سپرلی را تراؤڑی بیا دا فخی و راز ما بخی دا دغو ببر سرو تور سر یونز و بخی دا دغو ببر سرو تور سر یونز سپرلی سپرلی را تراؤڑی بیا دا فخی و راز ما بخی دا دغو ببر سرو تور سر یونز و بخی دا دغو ببر سرو تور سر یونز خکولا مکلی تارا درومی بیا و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز خکولا مکلی تارا درومی بیا و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز وای سندری دا چنار پر کنار یو تاز و بخری دا دغو ببر سرو تور سر یونز و بخری دا دغو ببر سرو تور سر یونز سپرلی سپرلی را تراؤڑی بیا دا فخی و راز و بخری دا دغو ببر سرو تور سر یونز و بخری دا دغو ببر سرو تور سر یونز زانی پسیل سیل راغلی نو و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز زانی پسیل سیل راغلی نو و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز گلشن و چم تکڑی تحفہ دا گل غٹ یونیاز و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز سپرلی سپرلی را تراؤڑی بیا دا فخی و راز ما بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز دغرو لمنی زرغنی گیوائی و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز دغرو لمنی زرغنی گیوائی و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز ذکر الوت الہر فادا نک مر غیو باز و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز سپرلی سپرلی را تراؤڑی بیا دا فخی و راز ما بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز غټول ګلاب ته سلام کاندي هم و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز غټول ګلاب ته سلام کاندي هم و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز بورا پر کانو باندی گدی بیا دا برا یولاز و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز سپرلی سپرلی را تراؤڑی بیا دا فخی و راز و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز دسر صلیب زالی بورا نکڑی و بخلی دا دغو ببر سرو تور سر یونز دسرا سلیب زلیب اوران اکری و بخری ددر و ببر سر و تور سر یوناس منان شکی باشی بخپل د قربان یو خاز و بخری ددر و ببر سر و تور سر یوناس و بخری ددر و ببر سر و تور سر یوناس منان شکی باشی بخپل د قربان یو خاز و بخری ددر و ببر سر و تور سر یوناس و بخری ددر و ببر سر و تور سر یوناس سپرلی سپرلی را تراوڑی بیا دا خوخ یو راز ما بخری دادا و ببر سر و تور سر یو ناز و بخری دادا و ببر سر و تور سر یو ناز و بخری دادا و ببر سر و تور